Na językach, człowieku, na językach. Niby razem, ale osobno. Podobno dobry rap bez atrap w kalendarz kopnął. A jest na językach, nie dotykać. To rap, co ruszy nieboszczyka z całą kołotą, gdzie czarne złoto. Katowice, śląska gwara, nie wiesz o co loto. Bo to śląski kunszt, bit tłusty jak wóz. Śląski region, jak nasz rap brudny, też jak Harry. Nie wiesz jak tu jest, więc dam ci mały zarys. Rap, rap, niezła lipa. Rymy, muza, flow, papka pospolita. 19, nie dudni, to gówno dla Caritas. Ja mówię, że wszystkie sprawy można pochytać. Dla kogo ja żyję? Kurwa dla siebie. I robię to wszystko, kurwa dla siebie. Bo jestem brat od lat w tym interesie. Służy i chroni cię, tylko przyjaźń na tym świecie. Życzysz mi źle? Nie dotykaj mnie. Ślubuję, gdybym miał umrzeć jutro. Konsekwentnie do celu, wiesz, będzie smutno. Nie tylko tobie, lecz wielu. Lecz wielu. Chcesz to mów, człowieku, mów, mów. Ale szczerze, w pysk mi się nie śmiej, kiedy mówię ci w co wierzę. Wszyscy mówi o tym w rap grupach, wiesz, że tak nie jest. Nadzieja matką głupich, a brat ma wciąż tą nadzieję. Zanim oczy pieje przed blokiem, sprawdza po raz setny swoją nokię. Głupie kurwy przede mną, szybko rzucam okiem. Nie ma sensu gadać z nią, idę stąd. W domu mam portfel, ona kusi dekoltem. Wiesz jak jest, ty jak na suki pies. To jej SOS, takie szmaty mam gdzieś. Szansa, szansa, na sukces szansa. Nie dla tych, kto w ziomku moim widzą skazańca. Sprawdź na językach, mój rym, a bit jajca. Nie gniew, nie stres, a pieniądz winowajca. Człowiek z krwi i kości, taki sam jak wielu. Do doskonałości dobrze mówisz, przyjacielu. Czy lubisz zapach spelun, bo skurw na RTL-u. Niemiecki język napędza mnie do burdelu. Czy ciebie też, czy wiesz jaki rap ten ma charakter? Mówisz, znam się na tym, jak na giełdzie makler. A robisz shit, to trzeba mówić ci. Bo twój żywot na scenie będzie krótki jak skit. Ja wiem co chcesz ode mnie, bransolety, zagraniczne ciuchy, da bogaty krety. Długie białe kreski na lustrach toalety. Bardzo dużo ludzi na starcie tej sztafety. Jak jesteś taka cwana gapa, sam to zrób elegancko, żeby brzmiał jak moje cacko. Tyle dobrze, że masz to coś. Zapnij szelki, poukładany jak kafelki. Rap, brat, no co ty, wskakuj w galoty i jest sprzęt high-tech. Jeden jeszcze opie, przyjdzie z pieprzem bajtel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Hejste, a jak szybko wpajaj teraz, hopy jedziesz. Idę z buta, pamiętam czasny kutas. Odłóż knigi, bo to HST, mały brutal plus. Zajebisty flow, chcesz to mieć? To dojebane show, tam gram koncert, leć. Oj, nie rozumiesz mnie, bo to śląski rap nie inny. W dupie mam kpiny, nie będę marnował śliny. Przecież dobrze wiemy, ty wiesz za kogo podest. Ty biegnij szybciej, czekam tu na ciebie, Forest. Szybciej mówię, widzę, leci ci po nogach. Czy to moja wina, że HST to stonoga? Ona Boga, tak naprawdę jestem skromny. To twój styl jest kiepski, biedak, czuję się bezdomny. Kapelmeister, a nie prosty bus. Śląski flow, śląscy ludzie, śląski lud. Kopalni chód, tylko my wiemy co jest grane. HST, masy ludu zapodane. Warszawskie recenzje wyglądają nędznie. Jak to zrobić? Kopnąć w dupę i go pobić. Wszyscy razem, szybko strzałka na bazę. Wiem co jest grane, nawet bez czytania gazet. Na miejsca schadzę, kładę chuj i chuj. Klapnij browar i puść play od nowa, praktykuj. Ducze, pojedziesz teraz z Impora i Tuza. To właśnie HST, jak ze specnazu desantem. Zwala z nóg, nie wiesz co zrobić z tym fantem. Znasz mnie, to tak jak z kolejnym blantem. Po raz kolejny, kolejny tandem. Pamiętaj HST, sprawdź tę płytę. HST na językach, bo to jest pyte. Własnym życia wziętym poparte wariantem. Być sobie samemu interesantem. Giełdy też lubi czasem się pogodać. Jeszcze raz.